tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Bo choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. I tak ma być, bo tak już jest. Choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. I tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Bo choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 18 grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zbliża się koniec roku i pacjenci znów mają problem, bo szpitale znów nie mają pieniędzy na leczenie. Sejm zatwierdził budżet na przyszły rok. Posłowie zdecydowali także o przekazaniu kolejnych milionów na Muzeum w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Natomiast Komisja Europejska daje Polsce miliardy euro, między innymi na drogi i kolej. Lekarze rodzinni grożą, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok, negocjują z Ministerstwem Zdrowia, chcą więcej pieniędzy, nie podoba im się, że od stycznia większa byłaby ilość badań, którą mogliby zlecać pacjentom, krytykują także pakiet onkologiczny. A tymczasem pacjenci mają swoje problemy, ci, którzy mieszkają na Warmii i Mazurach i mieli zaplanowany pobyt w szpitalu, mogą już w tym roku nie zostać przyjęci, bo już w październiku szpitale w regionie przekroczyły kontrakty z NFZ-em na sumę 78 milionów złotych. Najpoważniejszy problem ma szpital wojewódzki w Olsztynie, mówi jego dyrektor Irena Kieszkowska. Ograniczając nadwykonania nie możemy narażać pacjentów, ale w tej chwili mamy olbrzymią kwotę. Nadwykonania ona sięga prawie 19 milionów złotych. Te kwoty są porównywalne od lat co najmniej 5. Szpital potrzebuje większego kontraktu na minimum kwotę 10 milionów i dopóki nie będzie zwiększenia finansowania, to co roku będzie historia się powtarzała. NFZ negocjuje teraz kontrakty na przyszły rok. Ogólnie budżet na leczenie na Warmii i Mazurach ma być większy od tegorocznego o 1%. To jest zdecydowanie za mało, żeby udało się uniknąć przekroczenia limitów w przyszłym roku. Teraz w serwisie Trójki mamy informację z Sejmu. Ten przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. Dochody budżetu państwa mają wynieść ponad 297 miliardów złotych, wydatki ponad 343 miliardy. W efekcie deficyt nie powinien przekroczyć 46 miliardów i 80 milionów złotych. Posłowie zdecydowali także wieczorem o przeznaczeniu 16 milionów złotych na rezerwę celową, między innymi na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Wnioskowała o to PO i PSL. W tym roku finansowanie tej inwestycji pieniędzmi podatników wzbudziło ogromne kontrowersje. Wyszło na jaw, że Ministerstwo Kultury, rozdzielając 20 milionów na poprawę infrastruktury kulturalnej wśród 73 instytucji, aż jedną trzecią wszystkich środków, czyli 6 milionów złotych, przekazało właśnie na Muzeum w Świątyni. W sumie na ten cel w ciągu ostatnich 6 lat budżet państwa dał 44 miliony złotych. To teraz o decyzji Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że z unijnego budżetu do Polski trafi prawie 27,5 miliarda euro. Te pieniądze będą przeznaczone między innymi na drogi, kolej i energetykę. To największy program zatwierdzony przez Komisję, program, który sięga 2020 roku. Według wyliczeń Brukseli właśnie dzięki unijnym funduszom w najbliższych latach Polska zwiększy udział energii odnawialnej do 15%. Przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 500 km linii kolejowych czy ponad 80 km linii metra i linii tramwajowej. Program Polska Wschodnia opiewa zaś na ponad 2 miliardy euro. Jego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego we wschodniej części naszego kraju oraz uczynienie jej bardziej atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów, głównie przez poprawę infrastruktury transportowej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina ukarała rosyjskie linie lotnicze za loty na Krym. Łączna suma mandatów sięga 300 milionów hrywien, czyli 65 milionów złotych. Decyzja sądów dotyczy ponad 2000 spraw związanych z lotami na półwysep. Kary nałożono na podstawie ukraińskiego kodeksu lotniczego zabraniającego lotów na Krym. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. MSZ poinformował, że ukarano 27 rosyjskich firm przewozowych, m.in. tak duże jak Aeroflot i Transaero. Większość dużych linii lotniczych unika wykonywania lotów na Krym w związku z decyzjami międzynarodowych organizacji. Większość połączeń z Symferopola, największego lotniska na półwyspie, wykonują niewielkie rosyjskie linie. Z miasta można dolecieć właściwie tylko do Rosji oraz do Turcji i Armenii. Ministerstwo zażądało też wyjaśnień od Rosji, Mołdawii, Włoch, Cypru, Portugalii i Malty, co statki pod banderami tych państw robiły w portach na półwyspie. Połowa z niemal 100 przypadków dotyczy rosyjskich statków. MSZ poinformował też Międzynarodową Organizację Morską o naruszeniach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I zostały nam jeszcze teraz informacje o pogodzie. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie minus 2 stopnie, na zachodzie nad morzem najcieplej, tam plus 3, na wybrzeżu silny wiatr. A w ciągu dnia znów będzie pochmurno i w całym kraju przelotne słabe opady deszczu. W Białymstoku i Rzeszowie termometry pokażą 5 stopni, w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Kielcach i Lublinie będzie 6, w Warszawie i Krakowie 7, w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach 8, najcieplej we Wrocławiu, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you.

Rockawari. I do tej muzyki powrócimy, bo to nie pierwszy zespół łączący mocniejsze brzmienie z muzyką wschodnią, by nie wspominać tutaj Cepelinów chociażby, a będzie już niedługo, za tydzień, okazja do tego, by wątek ten poruszyć. Rycerze Jedi. Tę płytę dostałem wraz z innymi od któregoś z zespołów. Przyznam się szczerze, że w nadmiarze wydarzeń, które ostatnio się pojawiły, zapomniałem już, który zespół nas uraczył taką muzyką, ale zaczyna się dość niepokojąco, a potem jest jeszcze bardziej. Rycerze Jedi, żałosna parodia muzyki i nieczęsto opowiadamy o okładkach. Tu akurat Sedes otwarty, a w środku płomień. Przewidziałem traktułek z dzieleniem narodów na prawo i winowate. Jak to stremią się иногда делать безответственные политика. Десятилетия циничной лжи пытались заморать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же лужью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и блокирована, как и прерывная история. Rycerze Jedi, jeżeli ktoś ma problem z tym, że powinien nie spać, to rycerze Jedi mogą go w tym wspierać wszelako. Na razie na falach eteru odpływają. Żałosna parodia muzyki to płyta dostana. I teraz zaś, jeśli chodzi o dostane płyty, będzie ciężko się z nimi rozstać, ale od czasu do czasu podrzuca nam koniuszy różne perełki ze swojej fonoteki, w związku z tym, że zbliża się moment, by przed świętami mu te płyty zwrócić. Equilibrium od niego właśnie i coś na temat, bo będziemy za chwilę czytali Der Wassermann. Thank you. No i płytę trzeba będzie Koniuszemu z bólem oddać. W związku z tym już po nią nie sięgamy, a tymczasem pisze do nas pan Tomasz. Pozdrawiam pana Wojtka, buduję następnego potwora i jest mi bardzo miło, że razem z panem. Pozdrowienia z Warmii, Tomasz. Fota na dole i na dole faktycznie potwór jakiś lampowy. A o ile dobrze pamiętam, z panem Tomaszem dyskutowaliśmy o różnych urządzeniach, na przykład o tym, które służyło do łapania ostatniego oddechu w Muzeum Ostatnich Oddechów. Nie pamiętam, jak się nazywał ten instrument, ale był osobliwy. I jeszcze pozdrowienia spod Curichu. Dobry wieczór. Czas dzisiaj dobry do słuchania. Siły są, oko nie leci. Wobec tego pozdrawiam, bo dawno tego nie pisałam, najsampierw pana redaktora i realizujących osobliwości. Od razu powiem, pani Ela Różycka dzisiaj za sterami. Dalej dobrego człowieka, który sprawia, że można posłuchać rano, jak się jednak oko zamknie, no i wszystkich osobliwych współsłuchających. Wszystkiego dobrego. Jak to się kiedyś mówiło, zasyła Dorota spod Curichu i to na razie oba maile, które dotarły do nas. Najwyraźniej państwa sen zmorzył. Ale może to i dobrze, bo nasza lektura dzisiaj jest cokolwiek maszkarna czy koszmarna. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy nocną porą nie pielgrzymować do lodówki, to niech się wstrzyma na chwilę, bo będziemy czytali z książki, jak dawniej leczono. Ci z państwa, którzy byli przed tygodniem z nami, wiedzą o plombach z mchu i innych historiach. W związku z tym teraz zaczynamy od razu. Wielka epidemia tliły. No i teraz się wyjaśniło, dlaczego der Wasserman. I czytamy. Syfilis, czyli tliła zwana francuską chorobą, a przez Rosjan polską przypadłością, siała spustoszenie w Europie w XV wieku. Zdaniem czołowych ówczesnych mędrców zajmujących się medycyną tamtych czasów, epidemia ta została zapowiedziana przez układ planet i była karą dla grzeszników. Najlepszym lekarzem tej choroby był Girolamo Fracastro. Poświęcił jej poemat epicki napisany przez 20 lat i długi na 36 stron. Przedstawił w nim zawiłą historię podróży małego pasterza o imieniu Syfilius, a z łacińskiego kochanek świń, którego niepoprawne zachowanie uraziło boga Apollina, dlatego musiał ponieść wynikające z tego konsekwencje. Prawdziwe życie nie wyglądało dużo lepiej. XVI-wieczny niemiecki poeta i kobieciarz Ulrich von Hutten zaraził się tliłą. Czyraki wystawały niczym żołędzie, a z nich wypływała ohydnie cuchnąca substancja. Barwy miały ciemnozieloną, a wygląd tak samo okropny jak ból, przez co chory czuł się tak, jakby leżał w ogniu. Włoski lekarz Gaspar Torella aplikował na tę przypadłość świeżo obdarte ze skóry gołębie. Inni medycy posługiwali się rozpalonym żelazem, nożami oraz wiertłami. Maść rtęciowa oraz ciepło były stosowane w pierwszej kolejności. Fracastro polewał swych pacjentów jak indyka podczas pieczenia. Jeden z lekarzy napisał: swąd smażonego tłuszczu roznosił się w powietrzu. Celem takich poczynań, zarówno w sensie dosłownym, jak i w przenośnym, było oczyszczenie ciała, aby cała zgnielizna wyszła z organizmu wraz z kroplami potu. Czasami pacjenci wypluwali 4 litry czarnej flegmy dziennie. Wbrew radom przyjaciół, von Hutten nie zgodził się na popełnienie samobójstwa. Był rozgoryczony, uważając, że wyniosli lekarze odwrócili się od niego i jak zwykle pouciekali. Opisywał też m.in. metody kuracji stosowane przez niedouczonych, lecz odważnych chirurgów, którzy pozostali na miejscu. Żrące środki

proszę, myślałem, że państwo śpią, a tu Lord Wider pisze, dobry wieczór, wcale nie tylko dwa maile. Pozdrawiamy z Rzeszowa, a dalej, no proszę. Dobry wieczór, chciałbym podziękować za fantastyczny, długi utwór instrumentalny, który leciał mniej więcej kilka minut temu. Czy mógłbym się dowiedzieć, co to jest? Serdecznie pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy i wielbicieli Trójki. Przesyła te pozdrowienia Błażej, pracujący nad pracą magisterską związaną z diagnostyką guzów jajnika. Panie Błażeju, jak pan powiem, że to Eleni, to pewnie pan nie uwierzy, więc sięgam po płytę i mówię, to zespół Equilibrium i utwór Curces Epos. Wcale nie taki Curces, ale był. Jeśli chodzi o diagnostykę zaś, to proszę posłuchać, bo to może nie o jajnikach, ale diagnostyka na pewno. Dalej o plombach z muchu i paproci. Tęsknota za przeszłością. Gwałtowna fala niepokojów zalała świat w 1688 roku, niosąc ze sobą rozpaczliwą tęsknotę za minionymi czasami. O nadejściu tej fali pierwszy przekonał się szwajcarski lekarz Johannes Hofer. Leczył on z powodzeniem młodego mężczyznę, który podczas studiów w Bernie tęsknił za swoją rodzinną Bazyleą. Inna pacjentka Hofera, dziewczyna, która przyjechała do miasta ze wsi, upadła tak nieszczęśliwie, że zapadła w śpiączkę. Kiedy obudziła się w nieznanym łóżku, spytała podobno o swoich rodziców i powiedziała: chcę wrócić do domu, chcę wrócić do domu. Podobne przypadki doprowadziły do wyodrębnienia nowej choroby zwanej nostalgią. Nazwa ta pochodziła od greckiego słowa nosos, oznaczającego ziemię rodzinną, oraz algos, tłumaczonego jako cierpienie i żal. Około roku 1700 lekarze z całego świata zaakceptowali istnienie tego schorzenia, a jego przyczyny i metody leczenia często omawiano w podręcznikach i czasopismach medycznych. W swoim opiniotwórczym traktacie Hofer twierdził, że chorobę tę powodują siły życiowe przemieszczające się wzdłuż owalnych przewodów łączących środek mózgu z ciałem, a jej objawy nasilają się wskutek blokowania narządów przez lepki osad. Do symptomów tego schorzenia, jak pisał dr Hofer, zaliczano obstrukcję, zaburzenia pracy serca, gorączkę oraz brak reakcji na zabawne dowcipy. W poważniejszych przypadkach prowadziło ono nawet do śmierci. Oprócz zmiany miejsca pobytu zalecano intensywne upuszczanie krwi za pomocą pijawek lub bez nich. Jednak w 1789 roku francuski lekarz Jordan Lacombe oznajmił, że nostalgię najlepiej leczyć za pomocą bólu i strachu. Przytoczył historię pewnego rosyjskiego generała, który w obliczu epidemii tej choroby wśród żołnierzy zaradził jej z powodzeniem, zakupując połowę swoich oddziałów żywcem. Później niektórzy sądzili, że nostalgia to tylko inny rodzaj żałosnego szaleństwa, ale dalsze badania zapewniły jej miejsce w podręcznikach medycznych. Największy rozgłos uzyskał przypadek stęsknionego za domem brytyjskiego żołnierza, który nagle odzyskał zdrowie, kiedy dowiedział się, że zostanie niebawem zwolniony ze służby wojskowej. Podczas amerykańskiej wojny secesyjnej lekarze często pisywali o tej chorobie, dowodząc, że wieśniacy bardziej na nią cierpią niż miastowi, którzy przywykli już do wędrownego trybu życia. Medycy wojskowi w 1861 roku donieśli o 5213 przypadkach nostalgii, z których 60 zakończonych było zgonem. W 1899 roku angielskie królewskie kolegium lekarskie uznało ostatecznie, że nostalgia jednak nie jest chorobą. Pfi, tyle czytania i okazuje się, że na nic. Jeśli chodzi zaś o objawy, to miałem objawy nostalgii, odbywając służbę wojskową i Wierzę w ozdrowieńcze działanie wiadomości o pójściu do cywila. Naprawdę to działa. Sięgniemy zaraz po książkę i do chorób z miłości jeszcze powrócimy. Będziemy drążyli ten wątek, a na razie powracamy też do litewskiego zespołu, który brzmi, przyznają państwo, troszkę nostalgicznie.